seară. Trece badea pe la moară, trece mândruii în căruță, fiindcă iar în sat altă mândruță. De trei luni seară de seară, trece badea pe la moară, trece mândruii în căruță, fiindcă iar în sat altă mândruță. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac, inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița cu foiorul, țac, țac, țac, și morarul duce dorul, țac, țac, țac. Vine ca sunt obrăjorii, când s-aprind ca și bujorii. Vremea trece, vremea vine, și nu se oprește de la mine. De s-ar duce iar în vale, am să-i pun o piatră în cale. Poate piatra-i rupe o roată, păi să noteze și la moar odată. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac, inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița cu foiorul, țac, țac, țac, și morarul-i duce dorul, țac, țac, țac. Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița cu foiorul, țac, țac, țac, și morarul-i duce dorul, țac, țac, țac. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac, inima se chinuiește, țac, țac, țac. Păi morărița cu foiorul, țac, țac, țac, păi și morarul-i duce dorul, țac, țac, țac. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac, inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița cu foiorul, țac, țac, țac, și morarul-i duce dorul, țac, țac, țac. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac, inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița cu foiorul, țac, țac, țac, păi și morarul-i duce dorul.